بیوم محیط سورہ ہود کی سلور مسئلے بیانولے یوم سلوہ العبادت للہ وحدا سلیہ واللہ عبادت کوئی دوم مسئلے بیانولا چال مرغے بغیر دا اللہ نا پر سوک نشتا او درینو مصابا تصدیو را جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او هر یو مبلغتا سنورم مصابا و ترغیف تبلیغ تدیبان نواقعات انبیاء علیہ السلام تشکل اولا مصابا صدیو اللہ عبادتو کئی پدی واقعید نوح علیہ السلام ذکر کوا چی نوح علیہ السلام وی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہم قوم آدھیا اللہ عبادت گئی دیم واقعید حیرت حود علیہ السلام چی حیرت حود علیہ السلام ویلیو وَإِلَادٍ حَمُودَا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره دم اخر صالح عليه السلام وإلى ثمود هم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره وسمر مواقعه ذكر كي شعيب عليه السلام شعرهم قوم تويله یا قوم عبد الله ما لكم من اله غيره او دو واقعات ذکر کړو چې عالم الغيب بغیر د الله نه بل څوک نشته پاوی واقعات ابراهيم عليه السلام چې ګوره ابراهيم عليه السلام ملمانه راغلي او ته پته نه و چې دا انسانان دي او دا ملائکه او دویم واقعات لوط عليه السلام چدا اغنر مانا راولیو اغتا پتنو آن چدا انسامان دی او قدا ملائک دی اس واقعات شعب علیہ السلام بیانی شعب علیہ السلام قوم چیو مدین دا چکل سڑے دو تبوک دا مخ کی زید مصر طرف تا نپلا رکی شعب علیہ السلام قوم راجی اول اغا کوئی راشی چکم بانده حیرت موسیٰ علیہ السلام گڑے و بکڑے وی او بیاد آغین چروان شمخ کے نبیاد شعب علیہ السلام ملک رازی حسن داغی اغا کندرات اغا موجود دی اما پختلان کتلی نارا کونی شعب دا کلچ بار احمر باندی بخلق راپوری شو نو دغه یو لوی منډای و او په دې کې کاروبار او په منډای کې په نیلا کې د ټول او د پیمانی بېمانی زیاتې نو دغه ځای کې بېمانی زیاته و ځکه چې کله بهر عمر باندې برابر شو مدین ته بخل درالل مدین کې به غلاو اوستا ان جوار غنم وغیرہ مواد شام تا او رام کی بے خرص کو او شام نبی بیا سیزون اوان اسکل دا غزائی پروڈکشن چی بسو مواد ترکی تا او رو دو ترکی نبی سامانون اوان اسکل مواد بلقان تا او الد بے خرص کل او دو بلقان نبی سامان واس مواد ارمینیا تا او رو ارمینیا میں بے سامان واس نوہ بے چین تاوڑ او انت بے خرس کرو او دو چین میں بے سامان رواوستا نو پکتا براتاو شو نو سیام تا برالن انت بے خرس کرو او دو سیام میں بے واوستا برمان تا او دو برمان با بیا ہندستان تراتلل او دلت بے مالون خرس کرو نو ده هندستان نبه نشک انبر وغیره یا هندستان نبه سامان وره یمن تا او یمن کی بے خرص کر دی یمن نا بے واغست المشک انبر وغیرہ نوہ بے مدینی منوری تاوڑلو دی مدینی منوری نا بے سامان واغست او بے بیا مدین تاوڑو داشپک اتکالا بے سفرو او قدی کی بچی چاہتی جارتو کو نوہ بڑے ارمالو گٹو اسو ہم دا کاروباری میں دی دیر بخولا اوزال پاکستان نو مال واغست نمنگ الاری تایلین تا زم ماسر ازمابل پاکنرو مرگرنو لیاقت نیو نو تایلین نمنگ الاری بیا چین تا اید چاہنو مدیا منگ الارو ملیشیا تا دا ملیشیا نا سنگاپور دکلو نو بباردر ازمونی بلم ما تیوی تا وانٹی دی نو ما را دایده چه وانٹی دیم تاسو ما تا ویزاو دی لگو لیا چه زم اطلو بی ما نو ویزاو را تاو دی لگو لیا نو لیشو بیاو تنگا ونت کوتاو اغیت گوت لما تا پوسونی کل بلا امرگرم را سرو اغیت ما بی تزا اما زبا کومن سیچی اغیر زبا یوازی پریدم لازی کلکی گی من اتلو به پورې سنگاپور ته نو هغه ته باندې تزاوې زنزم من یو ګنټه دی سار کړو بیا ما ته من ته نه یریګو نو ما دې یو اسما سره تعویز نشته ته نو کوم ها او جتا سو آی نو ټیک ده ما ته یو پسی وی زو لګوي زو اپاس رالم ما ملیشیا تا او زمان شاگردان و مرگری و غیطا می کالو کئی گا پسی رالل نبونیر شیر محمد دی اللہ کسان او اگر مرگری تماری زتوار شا نتبا سنگاپور کے مالو آلا نتائیلین ترازا او زو بدل دی نتائیلین تدار شا نارد آل دی نراغی او زد ملیشیا نتائیلین کی بیا او زائشو پی ارپورٹ حال دینا بیا پاکستان ترازو نو دایت کاروبارو نو اوشن دغسیی تجارتو نا دنیا تجارتو نا یو ملک لمال والی بلتاو سی بلنوالی بلتاو سی داد شعب علیہ السلام قومو او دغلو مندہائی و تجارتی مرکزو نو دیکی دا پیمانی او دا طول بیمانی زیادتا وار شعب علیہ السلام دوارا کارکول توحید اون بیانو اصلاح د معاشره اون کولا ویلا مدین آخام شعبا مدین والاو تلیگلی اومنگا یو ددی ارد شعب علیہ السلام نو یارو وازما قوما عبادتو کئی دی اللہ ما لکم من الہین غیرو نشت تاسو لاسو گا جت سر کرنگی بغیر دی اللہ نا وَلَا تَمْ قُسُلْ مِكِعَلَ وَالْمِيزَانَ هَوْ كَمِهْ مَكَوَئِ بَبِي مَامَا پَتُولْ كِي لِكَمْ مَنْ دَحَائِ كِي بازار كِي دَ پِمَانِي بِمَانِي وَدَ تُولْ زِيَاتِي پَخْوَا پِمَانَ بَوْ مَا قُلِي بَوْ اُوْغِي بَوْ اَبَارِي بَ پِمَانَ كُولَا هَوْ تُولْ بَوْ اِنِّي آرَاكُمْ بِخَيْر وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ أَوْ زَيَّرِيكُمْ بِتَاسُ بَانِدَا عَذَابَ دَرْوَذِي حَاتَ كَوْنْكِنَا چَعَذَابَ دَرْبَانْجِ رَاشِ وَرَاگِرْ وَنْكِ وَيَا قَوْمِ أَحُلْمِ كِعَلَ وَالْمِيزَانَ وَعَذَمَا قَوْمَا پُرَقَي بِمَانَا وَتُحُلْ بِإِنصَافَ وَلَا تَبْخَسُمْ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اَوْ مُقَرْدَئِ بَسْ مُقَاكِ مُفْسِدَانَ گورا انبیاءو سنچ دا اللہ توحید بیانو خلق دا اللہ سرطول چھلے اللہ عبادتو کئی موثر اصلاح دا معاشرے ان کولا معاشرہ تباکی پا بیمانہ یا پا دوکا باندے چھکر دوکا بازی پا یو معاشرہ کی شروعشی نو بیا اغا مرضی او اغا عام شی ها بیا نور تولگی نو چی یو دوکاو کی بکارو بار کے نو بلن دوکا کئی نو بلن دوکا کئی نو دا اغا یو دوکا باز دو جنا اغا طول بازاری ماحول اغا خراب شی یو سڑے دے کاروبار کئی گاڑی علی پناو دو پیسو ٹھیک دے یو سڑے پنیتا علی نو ٹھیک دے جائز دے بیا بالعجل عبد الرحمن شاہ مساہی چکالا بغداد تیراوست اور بادشاہ مدرسہ جو رکڑے و اولو دے فنی ملیان را غختل عبد الرحمن شاہ مساہی اگه ده منطق ده لولو رو پار را وقته مولیانو که خدا حسد و بغزی نو اغا ده بغداد مولیان را جمع شو اغای نیه دای ده بلزای نراوسو لدل ده مولانو شده راوستو او راجعی زو پده با اعتراضو نکو خو اعتراضو نا ده ده پا فان که نکو پا پکو شده پی نپویگی نوائی زادل عبد الرحمن شاہ مساہی باندے اعتراض ہوگا چھ بیع بالعجل کے سو آئے یو سڑے دے چھرے یو شے پلس روپائے پا نوڑو ور گئی او پا نیٹا باندے پا ٹیم باندے اگا پا پینزلس ور گئی ندا جائز دے ہوگا نا عبد الرحمن شاہ مساہی ویدارے پا دے کے سلور سو اقوال دی دے علماؤں او هغه ټول در ته زوام اشورو وکړه یو ورځ ورته سره 500 سقوالو یلا نور به ورته سداوام مليان چې تیرا پاسې درو دا په لاده د فن نه دی او په دې کې دی دورا مخکې دی چې دا خپل فن نه وایي چې باندې څنګه یې یو بیا خپل مراد یې نو په دې ټایو سره یو ګاډي وایي نو آغی مخ کی خرس کی پا نغدو باندی پا لگو پیسو پا نیٹا دو سارا پیسی نی بیا نو بیا آغا دو چاچی پا پیسی نو آور پسی رازی نو آغا بیا پا دی جواز نرسی نو آغا گاڑے ہونی سی نو آتے آغا بل را گیر سی نو جو داغا دو وجہ بل را گیر سی نو بیا ٹول آغا مارکٹ خراب سی او خلقو یر دا سودی کو یر داو داو بیا آغا مارکیٹ ٹوڑ خواب مارکیٹ خرابی گی دی او تم دواجه چاگا فرادی او دوکبازی نو یو دوکبازی شروع کی نو بل مجبور ای بیا بل داغا دواجه بل داغا دواجه نو داغا سروان شی او چا کلا دوکبازی پا مارکیٹ کی نی نو هر سڑے پا منڈا بانی سودا گئی اولی چونکہ دا مارکیٹو دا منڈا آئیوا او پا دی که دی بی ایمانی کولا نشویب علیہ السلام داغی اصلاح کولا و یا قومی او فرمی کیالا والمیزان دل قیست و ازما قوما پرگی بی ایمانا و تولا رب انصاف و نا تب خسننا سا اشیاء اوم کموی خلق تسیزون ددائی و لا تاسا فی الارد مفسدین مگر دیز مگا کی مفسدان دے خیر آباد کے بخوائے و ہندو شیخ القرآن وے زماما شنانو دورو لازگو نما با غصر کاروبار کو سودا و نکولا یا رض العالمات نیاغا چغس غلا غستان و بسوئی چغس تپاگی خرسولا وی اماو اتویج سیٹا علی ام بدورا خرسی ام بدورا ویر ما تیوی چه مال اخلای پا طول کی را کئی ما طول کی سندر کئی نو آغی کانو کی فرق کڑے ہو او کانی آغی کی کمی کڑے ہو نو خرسول بے پا آغا کمو باندے اغسطل بے پا آغا پورا باندے نو مال اخلای طول کی را کئی یو سڑے ہو نو چه دچانے بے غنم اغسطل نو زوی تبیوی دو کاغا دڑای رارا نارو با تای بابا کما دلائی الحمدللہ چه تخدای را کرے تا دلائی انہیں پیجانی نو آگے یوی کانی لے منی خیو الحمدللہ نو عزی بلا نو آگا الحمدللہ والا بیرارا او کلا کلا چه شیب خرسو نو بل کانی دلائی جوڑ کرے اگے لے نو سبحان اللہ ہی خیو نو زوی تبی دو کاغا دلائی رارا نو بابا کما دارائے سبحان الله ته دړای نه پیژنې نه هغه سبحان الله ولا راړه نو سپکو نو باغې دې خاوسه دا الحمدلله سبحان الله علیه دا اکثر داسي او د دوکې د پاره بیا خلکو بل لا چلونه ورزي دا چې کله ته بازار ته ځینتا ته پته ولګي دومره ګیره به پر خودي چې د وړو بونو شوتي وته کیږي او برید به د دې ویخ اخره دي او تسبیح به لاس کی او بڼو بیروالی او تبور سر خبری که دی بشون دی خوازه ذکر کئی خوچه کاروبار ور سر او که نو دا آغن بینان با با دنیا کی اونمومی او داسه بی چکلین شیو بی تبوائی دی دی مسلمان نده او چاپ و حلیاو پا شکل مدوگا کئی گا پا کاروبار کی گورا او چه پی زوان چه دلس کالانا بعد مزدوری کئی ندا مزدور دا صحیح سڑے دا سڑے مالدارائی چه صحیح مزدوری کئی خود صحیح نکئی مالک سر بیمانی کئی نطول مرده سپنگیرشی مزدوری پا کاروبار کاروبارون نا تباد مزدور دلاسشی چه مالک خوزگار نی ارو اخواتناس نی او مزدور غلی نو پا غلا کی غو بنیاش کی چھ دیر پتائی نو لزر اپا پٹی کی گیا نو دا لزر امو پٹو دا مزدوری صحیح کون مالک چھ تک پیسے گٹے نو طالب بکیم در کئی خود تا صحیح مزدوری کو صحیح سوکنے کئی ہے دیر کم بیچہ تا پا ذرو کی بہو کس دوئی ہے صحیح مزدور نو پیدا کی گی تو اتا اولاد کار کئی تو تی آخوا شو بیان نو کئی دا کاروبارونه تبا د فراډیانو د لاس شي کاروبارونه تبا د بېمانه د لاس شي نو د دې وجنه شعیب علیه السلام هغه اصلاح کوي د معاشره او هغه ته په معنا او ټول کې بېمانی مکوي د خلکو سيزونو کې کمې مکوي فساد مې پیدا کوي دغه دې سره فساد راځي بیا دغه بیا خلک کاروبارونه پریدي زمانگا پخوا دا ترانسپورٹ کارو دا شیخ القرآن پا وقت کی ٹرکونو آغا زمانہ کی چا جنریٹر والا ٹرکونو پا دخبا سٹارٹ کی دل سلب سٹارٹ نوو مورسو راکٹو بیا زمانگا ڈبیوی او پا دی تربیلہ باندی رنگے پرمٹ من کرو او غبا دلتے نوا لاور تا پندائی تا چلی دی بیا د شریف قران نه بعد زمونږه اکرام کوي اثر کوي بیا دا سمې فلاین کوچې کاروبارونه ما په خپل کور ما خام بغنته ماستم کلندر وک بچا ترال حساب نو سره وکړو او ډېری ما د ډرایورانو د وجهز دا کړی و چرابه دې جی کلچ کار نه کوي بریک کار نه کوي نو ما یې راځل ډرایوري و تاسو نکا چه ده نجوی بیکار نکی نزب اخفلا گاڑی دکی نا سفره که چو گورم چه کئی که نکی از اگر دیوری می داغی دو وجز داکڑا بیا نو چه کلا ماو کتل چه صحیح خلق نشته نو پا یو گاڑی بکی با دو دریور نو کری بوا دو دو کالندران نو کری بوا دریشو نو جارو والا نو کری با پکیو چه گاڑ بے صفاکو سلور شو سارو سٹیشن والا نو کری با پکیو پینزه شو چه گاڑ بے لانگو نو مصری نو کری با پکیو شپک شو دا شپک گا کسا با پا گاڑی کے نو کرانو نو چه گاڑ خلصی نو شپک کسا بے روزگاری شی نو زمان کو بلا گاڑی بلا نو کران بو نو ما دا ترانسپورٹ بلکل ختم که اگر طول بے روزگار شو ولی کاغی صحیح مزدوری کو را نو ما خوبا نور گاڑی اغسطل نو نور با پر روزگار کی دل روٹلو نو نور با پر روزگار کی دل کاروبارو پیزاعتو دو نور با پر روزگار کی دل سرو سٹیشن نو نور با پر روزگار کی دل مجھے کل صحیح خلق نہیں ہے نو هغه کاروبارونه سره بس کې وي زبر به شروع کوم نو هغه بے روزګار شي نو دې سره معاشره تباشي نو چې بے روزګار شي نو بچار شروع کی بیا په پودل شروع کی نو بیا ورڅخه د نشي پیسې نه بیا په غلا شروع کی او حکومت هم دا کوي چې زای خوشی ری اس نشته سو تپوس نه کوي چې دې کې ولې سرکار نه رواني او چې کله ته کار روان کی نو یو اداره براشی تا لیسنس کرده نو بلا اداره براشی تا فرمت کرده نو بلا اداره براشی تا دا کرده تا با دا کاروبار نمانی کئی شبت دا کاروبار مکا و پریگی دا نو که ادارو حمایت کوده نو خلقو با کاروبارو نکود نو دای راو لگی یو ٹیکس والا و بل ٹیکس والا و بل دگو والا و بل اداره والا و بل لیسنس والا نو سړی د دین خدا خبر چې نه کوم کنه نو بجلیواله بوي دا به کاروبار د روزګار میټر و هغه جدا دی د کور جدا دی د روزګار جدا دی نو چې په یو میټر په یو بل باندې 3000 روپۍ سره ټیکس راځي هر میاش نو په هغه کاروبار کې حضور غټه یې نه او چې 3000 د ټیکس په بل کې ورکه نو تبا کاروبار سلو چاره نو کده دیو ٹیکس پزای دی دا کڑه وی چراش منگر سر حمایت که او تا کاروبار روان کا نو ملک با ترقی کولا تبایی دا بینانای دا لاسا رازی ملک تباکی گی دا بینانای دا لاسا زکا شعب علیہ السلام وی یا قوم او فرق نکیال او المیزان او لا تبخصو الناس آشان و لا تاسو فی الارد مفسدین د قران د معاشري اسلام گئی او دا له کی چې د قران نه خبرې چې نه دا ورنوه څه خبرې ما هغه سره کی کاروبار روان کړو یو داري ولا برابر بل برابر نو چې بیا به زولې د خجید استاد نه ما به یاو بجیدا دا کوم موږ یې کنه نو ما به زو بشي بیا خیری ماری ارسف سر بخو گو مراشا لیسن سی او داو داو داو غنو اللہ سے برابر کر ایساب سڑے کئی نو اگا کاروبارون باندی سڑے ستو مانے کی نو سڑے او دا آگا چاہتا پا لگی پتا لگی جسو کاروبار کئی اسی سڑی تا پتا نو لگی شعیب علیہ السلام ذکر ویو ویا قوم یا ظلمی کیالا والمیزان بالقسط وازما قوما پرگئی بیمانا و طول لرپ انصاف امکم و ای خلق تسیزن دی ولا تاسو فی الارض موسیدین مگر دی بس مگا کی موسیدانا بقیت اللہ خیر لکم باقی ماندد اللہ وردی تاسولا ان کنتو مومنین کہ ای تاسو مومنانا وَمَا هُمْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَأَيْتَاسُ مُؤْمِنَانُ وَمَا مَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيدُ اَوْنِي مَذَبَ تَاسُ بَانْدِ نِقَحْبَانُ قَالُوا يَا شُعَيْبُ نُحِدَي وَا شُعَيْبَ اَسَلَاتُكَ تَعْمُرُكَ اَيَا مُسْتَاهُكُمْ كَأَيْتَاتَ گوڑا مرستا شیخی دا شیخائی تخراب کرے شیخی دا دے شیخائی تخراب کرے اغه دوه کاله ما یو کیسو چالو چې ما ته وی تا دا غاډي په ساغسته ما سره بل غاډیو نو زه اسلام آباد ته چلاله ما نو کیسي جوړ کړو چې دا تا په ساغسته ما ته دا مونږ کړو شپې ز اسمان نه بوجای را پرې وتا په سی په باغې نه واس نو هغه سره بیا موږ دې شنو نو ما ته وی نو کارولې نه را پرې چې نو ما څه خبر ته به خو نه خو کنه زه به خو کې نه نو ما وزان در خپل دا کوم ټولوري خو ما وی غواړم د ګوچېرم نو چې خمه یو چې نو بیا مې وته وی ما ته چې په دې و دا لا کېدلې نو بل په دې و دا ولې لګستانه خو ډېر تعلیم یافته په پاکستان کې شته خو تا په رشوت ورکړی کا ویچاری جمعاری شد نمائد تانا خو قابل شده نو غول پدی او دن لگی چه تی پیلا گوله دیکی او بلا افسار را دی زی چیولی دم ویلی تا تسکی جی مائدگا سی چال لی اگر تیوی تا بوده دون خاندان سره دی اگر بیا اگر داکومنٹ رو تماو پیر مائدان ما جدادون اغسطی دی خرس کری دی دامی دا کری دی دامی دا کری دا مای با هر ملکون کی جمع کری غپری دا او مای دا گاڑی خود زمان دا نوکر مناسب دی ما لگ دی نخپ کار دی نو بیا پوشو بیا اگا کیس میس ختم کر دا ای که دا بے نامی دی او دا گاڑی اگا دی او دا دی دا لگزکو سرکاری روکر اونم مای نور اس مقصد نه دی خو چې خلک کاروبار نه کوي دغه سکینی ډاکی کوي غلا کوي جواری کوي حمایت خلکو سره کوي زکه ما ټیکس هم درکوم فایلریم باقاعده حکومت له ټیکس ورکوم سره دی چې ټیکس زیړ روانه وام هم مجبوری نه ده او مای سره دا هغه نو تاسو بیا هم شروع یې دا چې ته ودا چې ته دا نو هغه ټول حساب مې وته وکړو نو روانې رولې پی ما مله خو د دې نه خپه کار دی دا خو وی دی وا شعیب آیا مستا حکم کوي تا تا ان ترک ما عبد اباؤنا چې پریږو موږ هغه چې عبادت کو چې موږ مشرانو او ان فلق اموالنا ما نشاء یا ګمنا په مالونو زمونږه چې زمونږه فخوا ان ګالان د الحلیم الرشید او دای استهزاء انوی ټوګه کوله یقینا ته ډېر صبر ما ګاو سملاره والای تاسو خو ډېر خيارې زمونږه فخوا چې مونږ سره ګو په خپل مال کې ستاپ کې سکار دې قال ان شعیب علی السلام اعظم قوما خبری تاسو این گنتو علا بیند می ربی کذاب دلیل بانی ان طرف در الزمانا او رزق را کشو ایمان تا رزق خیستا وما اریدو انو خالف اکم زیرا دنکم چه خلاف اکم استاسو الاما انها گمانو او لار شما غصت اجتا چتاسو من اکم داغینا ان اریدو اللہ الاسلام استطاعتو زیرا دنگو مگر دی اصلاح مستطاعتو سورج زما وسرسی زخو دی اصلاح اراده کوما چه معاشره سمشی خلق سمشی وما توفیقی الا بالله اند احمد اند امداد زما مگر پا اللہ بانده علیه توکل تو ایلی اونیب دی اللہ بانده زان سوارمو دی اللہ تزرا کردما و یا قومی و آزما قوما لا جرمنکم شقاکی باعث دگی تاسل ازما خلاف پدی خبرائی سیبکم مثل ما صاب قومی انوها شورا سیگی تاستا پشاند آئی جرا سدل قومی نوتا یا قومی ہوتا یا قومی صالحتا وما قومو لوتن منکم ببائید آند قوم دلوت علیہ السلام ستاسو نسل رئے سمتب تاریخ یاد کے اوگو رئی قومی نو باندی عذاب راغ لیو قومی ہوت باندی عذاب راغ لیو قومی صالح باندی عذاب راغ لیو قومی لوت باندی عذاب راغ لیو تاسو باندی با عذاب راشی مکوئی وستغفرو رب گنبخن وارد رب ستاسونا نراو کردئی دی اللہ تا پنے کو آمالو باندے ان ربی رحیم ودود یکینا رب زمادے میرا بانی کونکے و دوستی کونکے قالو یا شعبونو ویدئی وا شعبا نکوئی گمگا پڑیرو با آگا سبانی چتے وائیو تا تا بھائی ملا تا دیر کلی توی ستا پا خبرو منگا دورا نپوئی گو تا دیر سزدہ دی اتا دیر سزدہ کری قالو یا شعبو ویدئی وا شعبا نپوئی گمگا پڑیرو دا سمچ تے وائیو و اینا لن را کفینا ضعیفا او منگا لینو تال را پخ بلمینس کے کم زور ہے ولو لا راه تو کال را جننا کا او کنه استا دلان مون به ته په ګټو باندې وشته وي ګور ورته وي او ان لن راج فينا ضعيفا ولو لا راه تو کال را جننا کا کنه استا دلان مون به ته په ګټو باندې وشته وي سمات لګو قوم دې دې دلا دې دا ګینې ته به موږ برابر کړې تا ته به موږ تاسو را کتلې وې حکومت دې الله بیا انبیاء لوی قومونو کې را لګیو وما انت لنا بیا عزیز او نه تا په مونږ باندې سګران ته په مونږ سګران نه خو بس قوم دې د مسلمان ته ویل نشو قال يا قوم نويد واغما قوما راضي عليكم دل زماي عزت من لغي تاسو تا من الله دا الله ما دا الله لياز نکو یو زمانه بلی کوي واتخذتم وراءكم ظهريا او نیول تاسو الله لرا وستر شاگاننا ان ربی بما تعملون محیط یقینا رب زما پاگا چه تاسو گویا تکون کے دے ویا قوم ملو علا مکانت قوم او آزما قوم ملکوی پس پل خیال انی عامل انزا ملکون کند بیان تا چه سکوئی نو کوئی خو زبا بیان کو ماما منی کولی نشی زبا جبا چالو ما زبا در باندی رات کو ما صوفا تعلمون مئیاتی عذاب یخزی زرده چپو و شیطاسو پاگا چابانی چرا بشی اغتا عذاب یخزی چرا سواب کی دلارا برا یخزی ذکر کو اجه کافر باندې عذاب راځي الله ذلیل کوي او تکلیف چې کله مراده نو ته ګوره تکلیف چې راځي چې درسوایو د ذلتي نو تکلیف هغه سره خراب کی هغه ذلیل شي هغه خراب شي چې کله الله عذاب ور کوي او کله چې تکلیف راځي او دا هغه نه بعد ته عزت منشه نو په دې کوښښه چې الله دې ګناونه معاف کوي الله دې درجه اوچته کله کله یو تکلیف راشي لار مرشي زیه مرشي خزا مرشي خاون مرشي خدای نه بعد الله باندې عزت من کی عزت ولا نور زیات کی نو په دې کوښښه چې الله دې ګناونه معاف کړل او الله دې مقام اوچته یو فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ زَرْدِ چِبُو بَشَئِ تَاسُو پَاغَ چَا بَانْدِ چَرَا بَشِئَ تَعْزَابِ چَرَسُوَا كَئِ بَاغْلَا رَا وَمَنُوَا كَاذِبُ او پَاغَ چَا بَانْدِ چَغَبِ دَرُوْ جَنَا وَرْتَكِبُ اِنِّي مَا گُمْرَا كِبُ او انتظار کو ازیمہ تاثرہ دے انتظار کو ان کو نا وَلَمَّا جَا عَمْرُنَا نُكَلَا چَرَاغِ حُکَمْ زَمَنْگَا نجینا شعیبا نخلاص کمون شعیب علیہ السلام او آغا کسان چی ایمان راوڑے و سرد زنا برحمت مننا پا میرا بانتیا سرد زمننا واخذت اللذین ظلم سیحا او نیو آغا کسان لچ ظلم اکڑے و چگے پا ظالمان باندی چگے والی شوئے دعذاب فاس بہووی دیارهم جاسمین وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ وَنِيُوَا ظَالِمَانُ لَوَا چَوِئِ مَمَنْدَانْ جِ چَاتَ خِیرِ كَئِ وَيُوَا پَقُوَ دِ دَغَمْ نَعْرِي وَشَا دَغَمْ نَعْرِي وَشَا یعنی چرِ دربان دیوالے شوا زمانگا پخوایو دیکانو نو آغا زمان دی نیر زمانگا وارسوا کم گولو نو آغا د چې څه خبره به شو زوړ کې ولا کانو غټ ته نه لاس کو دا غم نارا چبا واغذت الذين ظلموا صيحا ونيوا ظالمان لرا چوي فاز بهو في ديارهم جاثمين نو ګرځي لای کورونو کې پرمخي برات الټا پراتو بیا کالم يغنو فيا فانو کالم يغنو فيا تبا شو تا بلگن دا یڈو سیدنو پا دیکھے علا بودا لی مدینا خبردارا لکا دی مدین والا لکما باید سمود لگا چالا چیو سمودیان واقع دا شعب علیہ السلامی ذکر کا پا دیر چه اللہ عبادت للہ وحدہ دیو اللہ عبادت کئیو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ أُسْوَاكَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَغَدْرِمَ وَسَلُورُمَ مَسَلَا چه تسلی و ترغیب تبلیغ وګور موسی علیہ السلام د فرعون په دربار کې چغېواله وي او دا الله توحید بیان کړه او ترغیب تبلیغ او زړه یې نو تنګړې نو ته په زړه نه تنګې ولکه ارسلنا موسی بیااتنا تاکی سرا لیکلے منگا موسیٰ علیہ السلام زمان بدلائیدو و سلطانی مبینہ کو مجزوخ کارا باندے فرعون تا وزیرانو دتا فتبو امر فرعون نتابی شدائی دو حکم دو فرعون و ما امر فرعون برشید آنو حکم دو فرعون سم دو فرعون حکم آسا پس ملار باندے نو یک دمو قوم مخی بگیخ پل قوم لحب را دو قیامت فا او ردهو منار نراب ولی دهی لرپ جهنم بانده و بیسال ورد المورود او بد دیار گدر گدر شوه او گدر اغا اپو تا چکل اصره سین تا کزیگی مکمالار چه ده کزیدو امنو تا گدر وایو لکل جلالا گدر مشهورو یاو کو جلالا و مردان فرایا داگا جو سواد جلالا گدر دکا پاگی بخلق کزیدل دریاب تا دا ہن گدر اگا مشہور دے دکا دا ہن بدی گدر باندے دا عیسیٰ علیہ السلام ندریس و اکال مخ کے سکندر اعظم ان پدے تلے آشوک ان پدے تلے او کن دا سنٹرل ایشیا نا چھ حملہ آور براتلن آغا دا روس او دا طرفونو نا نداغی دو لاروی دے ملک تا ہندوستان تا یو لار داغی وا دا مامگت لار دا ناو پاس او دویم لارو داغی خیبر نیاب پا ناو پاس باندے راتلل آغا ممندو باندے او یاب پا خیبر باندے راتلل نپدی چه برا پوری شو نو بیا با دی ملک تراتر دینا خواه که یو کلو ولو که لاور ورتوئی دا لاور پا یو وقت که دا غی پایا تختو دا غی دارو خلافاوا او دا تاریخی کلو ادیر نوادرات دی پکی نو دا غی پایا تختو او بیا با دینا اخکت راتل نو دی دا هن یو کلو کتا و دا هنگ باندی براتل او پدی بیا گدر و پدی با پوری که دل نو پدی باندی با بیا اپلل او بیا با تر دیلی پوری دا حمله بیکولی دا طول حمله آور پدی باندی را گلیو او پدی باتلن دیتا بی گدر وی تا پختانو پا تاکو که دا گدر زکر دیر رازی وی گدر غارا ور تزیسا دا یار مثال دا مرغا پای درا بشی نو گدر آغازای چه پاگه بانده خلق زی نمانا دا یاک دومو قوم هم مخی بشید اقبل قوم نا فاو ردا هم النار راب ولی دهی لرا پور بانده و بیسال ورد المورود او بد دیار گدر گدر شوه گدر که بخز و منگیم دا کوله زگا پفاقو گویان نو نویسین غاره لبراته و منگی بیدا کوله وَيُبِّيُّ فِي آزِهِ لَانَا وَرْبَسِ شَيْبَدِ دُنِيَا كِ لَانَتَ اپروازو قیامت کی بھئی پر مقام دلانت کی بیسر رفت المرفوط او بد ادانا عطیع اگا بخشش چه بخشش ورگیش دیل را دیل بد بخش عطیع ورگیش اگا سر چه دا جہنم دا عذاب ذالک من انباء القرآن و خبرون کلونا لے نقصو علیکا بیان کمگا دیلا را بتا باندے منا قائم و حسید بازی دی ندی بلال او بازی دی اللہ شوئی دیر ملکونا آغا تباشو و خوشی پراتنی او دیر او اسم لاستے خلقو سیگی او دی علاقہ کے او دا ډېر پخوانی علاقه او په دې باندې ډېر پخوانی سلطنتونه تیر شوي دي زمونږ علاقه چې دا په دې باندې آریان راغلي او په دې باندې یونانیان راغلي په دې باندې بیا ایرانی سلطنت راغله او دا تر بره پوری دنیا را پورې تله بیا په دې باندې مغول راغلی بیا داغه نه بعد په دې د لزاک راغل دا پنځم د لزاکو بیا داغه نه بعد یوسف زید آلل او اغی دا ملک و آغست او تر آغا سواد پوری لارل او تر آلائی پوری لارل او دا ملک اس وقت یوسف زید سیگی پدی که تاریخی زائین اندیر دیر خواه که سڑے چلده بنتا دا سوابای نمخ کے والی نیو دا رازی رانی گٹو اتوائی او اغا رانی گٹو اغد عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی یونسٹیو آن او پای کې بچانه وا داغه زاینه دي زغر په سر باندې او تاریخي زاینه دي دغه سپدی علاقه کې مختلف سکه راوځي او تاریخي زاینه راوځي نو څه آباد دي او سروان دي تخوایا کې دغه څه تاریخي زاینه دي اسوټا کې تاریخي زاینه نو زاینه کې نو بدی علاقه کې او تاریخ د پخوانه چاو سنشتے منا قائم و آسید بعد دین دی حجوم موجود او بعد دی لاو شوی وما ظلمناهم دغس پسواد کے دیو تاریخی زائن دی وما ظلمناهم زیادے نوکڑ بدائی ولیکن ظلمو انفسهم لیکن دی ظلم کڑے پسانونو فما اغنت آنم آلیا دم نفائد ورنکڑا دینا آلی هاو دو دائیو آغا چه دی رامن گل بگر دا اللہ نا فائده ورنگر من شئینیس شئ لما جان رب کا کلا جراغ امر در ابستا وما زادوم غیر تدبیب او زیاد نکر دی لرا دی مددگارانو غیر تدبیب بید خوارا اینا نوریم خوارا او زلیل کر وَكَذَلِكَ عَخْدُ رَبِّكَ اَوْ دَارَنْجِنِ وَذَرَبْ سْتَادِ اِذْ آَخَذَ الْقُرَى كَلَا چُونِوِي اَوْ قِلِوَالَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ اَوْ دَاوْ ظَالِمَانَ چاچه ظلم کرده اللہ نیولی دی او اللہ غیل سزاگان بیاور کرده دی وَهِيَ ظَالِمَةٌ اَوْ دَاوْ ظَالِمَانَ ان ذوالم شديد يغنن والله الله دي دردنا کا سخت ان في ذلك لايات يغنن لجمال لمن خاف عذاب الاخره بطار دا غچا جاري يا عذاب اخرت ما ذلك يوم مجموع له الناس دا غرض دا جمع کوله وشیده تا خلق و ذلك يوم مشهود او دا غرض شهادت يوم مشهود و تذکر وی چه پا دی راز بانده با شهادت کئی اندامون پا انسان بانده و ذلك يوم مشهود او دا غرض مشهود چه دی که با گواهی کوله شیه انسانانو باندې بلای لاس او دې گواہی کوي دا غي بدنونه سرمنه باندې گواہی کوي لکه سوره حامیم سیدا سلیشتمه سی بارا آد نمبر 20 وګورئ سلیشتمه سی بارا سوره حامیم سیدا آد نمبر 20 حتا اذا ما جاءوا شایدالین سموم و ابسارم و جلودهم بما کانو یعملون گوائی و کئی بدائی باندی و کنن رئیس ترگی ددائی و بدن ددائی سرمنی بدن بما کانو یعملون باغ بانیس دائی کول و کالو جلودهم لما شایدتما لینا کالو انتقن اللہ الذی انتق کل شیعا لاز اخبیر پی گوائی کئی بدنیو پی گوائی کئی مشود و تذکوئی و ذالک یوم مشود او دادا غرد چپدے کے با گوائی کو لیشی بدائی باندے و مانو اخیرو اللہ لحجل محدود او نرستو کومنگا دیلا مگر تلیٹے مقرار پورے یوم یا دینو باغ رچ راشدانی تا لا تکلم نفس الا باذن خبر باندې ګډه او تام مگر په اجازه د الله باندې دا هغه شفاعت اذنی چې الله اجازه وکړي نو بیا به شفاعت کولې شي خبر به کولې شي فمنهم شقي وسعيد نو بعضې بینه مې بدبخت او بعضې بینه یک بخت فاما الذين شقوا نو ارجع کسانی چې غي بدبخت دنیا کې بدبختی کړي وا د خدای کتاب ته نوز گا د خدای کتاب له نور راغلي عمل دې سم کړي فاما الذين شقوا نو ارجع کسانی چې غي بدبخت ففي النار نو غي به پور کې لون بیا زفیر و شهیک دای دبری بدیگی چریکارا رہنے دل زفیر اغنری آواز دوئی چه سارے درمنشی ایدان نرے آواز کئی وئی وئی دا نوات زیرگی وائیو تاسو دسو آئی فریاد وطوئی زیرگی وطوئی وئی فریاد دخو گزرونو کیجی اځه پزړه روږي هغه نکړي فریادونه چې زړه خوږي نو دې وای نو کېږي دغه او شهیک هغه غټي چې ته وای چې وای مور شو ما او نو چې راو واسي نو کله به زیږي کله کله به لوی لوی چې وای فاما الذين شقوا هر جا گسانی چاہی بد وقتا ففن نار نغیی پور کے لہو فیا زفیر و شہیق دائی دوابدی کی زرگی او ہنے دل خالدین فی آم شغیف دیکے ما دامت سماوات والارد لرزی مانا زکون لکی ما ما دامت سماوات والارد ترسو پوری چا اسمان ناوز مکی نو اسمان ناوز مکی ہوشتے نا آخو ایغا فما انشقت اسمان بوچوی زمک او ختم شی نو بیا اسمان ناوز مکی چرت دی اصل کے سن کوئی دا کنار دا تابید نا سن کے اسمان ناوز مکی آمیشہ دی ردغا سے آمیشہ بای خدام سید ندا اصل خبر دادا سماوات سماوی بلندائی تا براوالی تا ارد کتوالی زمکا کتوالا نو کتوالی نو مانا دا آیت دادا اس خیال کوئی خالدین فی آمی شبی پدے گے ما دامت سماوات والارد ترسو پوریچ براوالی دی جہنمی او کتوالی دی جہنم براوالی و کتوالی خوامی شوی کنا الا ما شا ربک مگر آغا چکو غشی درارستا یو مانا دادا الا ما شا ربک فازیدون من العذاب مگر آغا چکو غشی درارستا نو زیاد بکی دیل را عذاب نور عذاب بولیو کی یا ما بمانا دمانا إلا ما شاء ربك يعني إلا من شاء ربك مگر آغا سوکا چه خوغا شید ربستا چه غی شرک نیکلے نو غی بتے اوباسی اطان غیر مجزوز دادا تیا غیر مجزوز او ندا بنده شوی مجزوز عربو جزا نخل اغم قطعا کلچ کجور پریکی نو جزا نخل پریکڑا کجورا او کجورا چه کٹ کی وجہ زنخ ازن قطعا چکالا کجورا پریکی وجہ زنخ مجزوز مانا پریکڑے شوی ان دا بدا سے اتیئی چه دا ببندی گی نا اتا ان غیر مجزوز اتیئی بری او نبی بند شوی فلا تکو بھی میرے حتن مکی کا پشاکی مما يعبدوا اولئك دا غسنا چه بات دیگئی دا کسان ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم دای عبادت دیگئی مگر پشان دا چه بات دیگئی دایم شران من قبل پخوا وَإِنَّا لَمُوَفُونَ نَصِبَهُمْ اَمَنْغَوَا پُرَوَرْكُ دَي لَبْرَحَلْ وَي غَيْرَ مَنْكُوسَ اَنَبَئِ كَمَشَوِهِ سورے چاہ جاو داغی مطابق بورکو ولقد آتنا موسى الكتاب فاختلف فيه او تاکی سرا ورکڑا منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب نخلاف شعر پاگی کے ولولا کلمت انسا وقت من ربکا کنن حکم تیر شعر طرف اطراب ستان اپا تاخیر دا عذاب لکل یا بین امن فیصل بشر اپا نمزی کیوس خو اللہ فیصل کردگا ذرا عذاب نور کئی وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ او دائی بھی بشکے دو دین اللہ لا شک ان کی دائی شک دے خیامت بھئی اکنا و صلاب ورکول شکنا وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَي وَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ دا زائی لگ مشکل دے و خیال کوئی ہے اِنَّا هَرْ دُهُرُوِ مُشَبَّا بِالْفِعْلُنَا او کلن اسم دے ان او کلن کے تنوین عوض دے دا مضاف الیہ معذوفہ دا او لما حرف شرط او فعل شرط معذوف دے چی اب آسننا نواصر کلام داش ان کلن من الاقوام لما یب آسننا یقیناً هر یو دو قومونو نا لما اباسن نا کلا چه پورتے کی اللہ لیوفی انہم ربک آمالهم دا جزا شوا دو مانا دا ان کلا من الاقوام لما اباسن نا لیوفی انہم ربک دا خبر شو دا ان مانا دا اِنَّا كُلَّا مِنَ الْأَقْوَامِ لَمَّا بَسَنَّا لَيُوَفِيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ یقیناً هر یو دو قومنونا کلاچ پوردکی اللہ لَيُوَفِيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ دا خبر سو اِنَّا نُبُرَ بُوَرْكِ جَيْلَرَا رَدْ دَيْبَ لَدَا مَلُونِ دَيْيَوْ پورا بھور کی دئی لرا رب دئی بر لدا ملونو دئیو ہر یو دو قومون چالا را پاس ای بدلد آمالو با اللہ و اللہ ورکیو یا دیم توجی اِنَّا كُلَّمْ لَمَّا لَيْوَبِّيَا لَيْوَفِيَا نَمْ رَبُّكَ آمَالَهُمَّ لَمَّا بَمَانَا دَ اِلَّا نُمَانَا دَا وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ يَقِينًا هَلْ يَوْدُ قَوْمُنُنَا لَمَّا لَيُوَفِيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ کَلَا چِ پُرْدَكِيَ اللَّهَ دَيْلَا لَمَّا بَمَنَا دَ إِلَّا إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِيَنَّا إِنَّا بَمَنَا دَ مَيْنَا فِيَا لما بمانا دا إلا نمانا دا وَإِنَّا كُلَّنَّا او دا إِنَّا نَدِ إِنْدِ بمانا دا ما نقول کو توجه داشی وَإِنَّا كُلَّنْ يَنِ مَا كُلَّنْ إِلَّا لَيُعَفِيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ دا إِنَّا اصل کی إِنْدِ او بمانا دا ما دے لما بمانا دا إلا دے نمانا دا اِنَّا كُلَّنْ يَنِمَا كُلَّنْ اِلَّا لَيُعَفِيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ نَدَي هَرْ يَوْدُ قَوْمُنُنَا اِلَّا لَيُعَفِيَنَّمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ مگر پورا بھول کی دیلارا ربستا بدلد آمَلُنُ دَيَ اِنَّو بِمَا آمَلُنَ خَبِيرَ او دا اللہ پاگا چھو کئی دی خبردار دے فست اقن کما امیلتا ومن تاب ماک ولا تدغو کلا قدرے گا لگا جتا تا حکم شروع دے ومن تاب ماک او سوچی تا سر را گردی تم کلا قدرے گا ومن تاب ماک او سوچی تا سر را گردی ولا تبغوا او سرگشی مکوئی انہو بما تعملون بصیر گورا اللہ پیغمبر پاک توئی فستقن کما امیلتا ومن تاب ماک کلا گدرے گا لکا چتا تا حکم شد آسو چتا سر را کر دی صحیح مسلم کے روایت را دی سفیان ابن عبداللہ سقفی وئی وئی ما نبی علیہ السلام تاوئے قلت یا رسول اللہ کلی فی الاسلام قولا لا سبعن وعدا بعدکا ما نبی علیہ السلام تاوئے حضرت ما تیو خبرو کا پا اسلام کی چپی آزد بلچانا تا پوچھنا کو ما یو خبر راتا ہوا یا نبی علیہ السلام قل آمنت باللہ سمستقیم ما تیوی ہوا آمنت باللہ زما ایمان دے پا اللہ سمستقیم او بیا پدیبا نکلا گدرے گا استقامت دالو شہدے صحابی راغلے و نبی علیہ السلام پگیرہ کی سپن میں اختر لگی دلی جسپن میں اختیوری در نبی علیہ السلام توئی لَقَ اَسْرَا شَيْءِ لَيْكَ شَيْءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ حضرت بُدَعَوَ شَيْءِ زَرْدَوْتَ بُدَعَوَا لِرَائِهِ نبی علیہ السلام گیرے کی سپن میں اختیوری در وَلَقَ اَسْرَا إِلَيْكَ شَيْءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ زَرْ بُدَعَوَ قال شيئا بني ودم واخواتها نبي عليه السلام سورة يهود وضاقهم صالوا يا توبوا لكما شاء الله فاستقم كلاكو دريغا هذا كلاكو دريغل دا دير قرام كارده دا دير مشكل كارده شتا كلاكو داري هذا چا پروانك هو لا تركنو ابن عباس مانا كي لا تداهينو ابن كثير مانا كي ابن عباس نا چلا تو دائنو سستی مرکاوا کلا قدرے گا او کلا قدرے در داڑے گان کار دے فستاکن کا ماں امیتا ومنتا بماک کلا قدرے گا لگ جتا تا حکم شہد اوہ غسو گا جتا سر را گردی خبلان کلا کلیا مر گرتا کلا شہی ولا تدغاو او سر کسی مکاری انہو بیما تا ملون بسیر دا اللہ پاگا چی کوئٹا سلی دنکے دے وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ مَيْلَانْ مُقُلِيَا قَسَانْتَ جِزُلَمِ کھڑے دے سمجھے سستی ہونے کے ظالمان سرائیہ انشے مشرکان سرائیہ انشے چخبلا ما صلوات اپرے دے دا غي سره مرګ لري شي دغه تیانو سره یو نشي چې خپل ما صلوات پرې دي ولا ترګنو الى الذين ظلموا فتمسكم النار ميلان ګویا د سانتا چې ظلم وکړو او ورسي تاسو ته ور کته ما صلا پرې هودا ایاره اوس اتحاد اتفاق دې زوخه دې مشرک پسې مسکو مډې دې پسې او خیر دو گزارا با گوما کدا دی پریخوا فتما ساکم النار جانم با دی زائشی کار خلکوا ایدانه جتو از اخبلا مسئلہ پریده مسئلہ مو پریده مطلب داده وَلَا تَرْقَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَا سَاكُمُ النَّارُ منگا یو بلدستان دا تلیو نمان سر شیعگانمو سنیانمو نموز تیم را دے نما رئی تاوی تاسو زان لے جمعو گئی منگا زان لکو تاسو زان لے منگا زان لے اے نو آئیم خپا نیشو منگا مخپلا خبر اکلا خپل لگا پرین خود یو خدای یو کار دے پاوی کتای اوزای اغام وی خرام را دا دے کسیم مکتا اس خان بوی تیزی را دا یو پیتونی و یو زنی و مچرائخ کو کتے اگوزو نوائی اندون در سر میولی شی خدا اتفاق اتحاد نوے اتفاق اتحاد دا چطو تخبر کار پرے دے تخبرا مسالہ پرے دے ایدا مطلب نوے تو ارسرہ یوزائی نوگی دی تب اخبر ایدا تار سے پرے خوال دائی پدی پوئی امی زمان کسی مکے تخرام را پراتا دا اپار سیزے لے دا ازو امنن سبا کی چوئے بوئی چیزی او زه زما په ګوښه کې هندو اوسېږي بل سیک اوسېږي ځانګړی ته هم راځي وي یو پیزنی و یو تونی و یو تونی و راکاکو چنگر یو گردن چبوی نرازی دا اتفاق نره دا و من دغی لیوشو چدا گن لوری کو اتفاق اتحاد چت میلان دیتا ہوئی چه تخپل مسئلہ پرے دے او دا آغا غا اومنے او بلا دے و دا پرے خدا غاگ نکے وائی نا ندگی تا میلان ہوئی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ آغا ظلم ادرسا او یو طالب باندر ملا دے وطا ہوئی دن رور سڑے مضبوط ہو او دیر جذباتی ہو یا رب العالم اوږه ما د باران دی او د دې مدرسې کې په دې جمعه کې هغه ورنځي هغه دیوال دی دیوال روان دی او ځان سره وی ولا ترګنو ال الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون شه قرآن درس کده و دایا چونی ویلیو اگر دیو چاہتا مزور کده و نتبا راتبا دایا دیو ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار ورد دی زائشی سیوتی المطوفہ 911 یعود اس کے امام سیوتی وفات تے سیوتی اشعار دی اغویو سأضرب أمثالا لمعنى قائلون لها موقعون بيلو بمن يتفهمو دائی کتاب دے اشباہ والنظائر دو جلدہ کے اور بہترین کتاب دے اور بائی کیا دے مناظر دنو ہاتو آدھ کرگڑی اور بہترین کتاب یا بائی کیا دے تشبیر پارا ہوئی ہے سأضرب أمثالا لمعنى قائلون لها موقعون بيلو بمن يتفهمو يوزو مثالون وارتواما چاكي چاقلين وغب بوئيجي ألم ترى أن الدعا يسرد فينو فإذني بأدعاه السيو ويؤلمو تقولنا چيوكو تزخمشي نطور بدن دي پلارزاني اټول اشبه خوب نو ورزي یو ګوتې د لاسا ټول بدن په لار ځان باندې وانځوار کوڅې من بود غاتن فاسري بي فن نسل داو یادمو وانځوار کوڅې من بود غاتن فاسري بي فن نسل داو یادمو اته ګور نه چکالا دے اولوے خاندان سڑے پیو کمزوری خاندان کی خزاو کی نوگر رک بیارا روانی خلقوی دکی دکلانے رک دیکھنا دکی دکلانی رک دیکھنا نوگر رک بیارا روانی دغسی کاس بین للحمدین من یکرم الفتا مشارکتن بیما جن المتکلمو کاس ویم لیل حملی می یکرم الفتا دی یکرمونا حمزا عذر شوا اولی عذر شوا مشارکتن فیما جن المتکلمو زکا متکلم کے اتماد حمزا تین راتلا او اکرمو او اکرمو کے او اکرمو کے اتماد حمزا تین راتلا نیو حمزا عذر شوا نیو کرمو کے حمزہ عذر شوا یو اکرمو حمزہ عذر شوا قانون او قائدہ و تنیشتے خو متقلم کے اعتماد حمزہ تین و راتلا ندلتے ہم حمزہ عذر شوا زکا بابی یہودے واسب قوامل وادے حملن واللتی تولو ازاوب ممنا ناوی محکمو وَعَسْبُكَ وَهَوَ الْوَادِ حَمْلَنَا نَلَّتِي تُعِلُّوَ ذَاهُكْ مُمِّنَا نَحْوِ مُحْقَمُوَ ایدہ تانکی وَوْ حَضر شو سه قائده وَا ایس قائده ام نیشتے خوولِ حَضر شو زکا پا مزاری کی یا ایدو کی وَوْ حَضر شو زکا وَوْ آگے شو قرمین دیئے او دو کسرِ لازمی کی انداخت کاندر نو دې یو کسره لازمی کې و راغ نه غوږ ورسېد نو چې یو عیدو وګورنه بیا یې دوشو نو دا تنګي ورسره چې په بیسو کې لاړو واسو گوا والوادی حملن اللتی تویلو اللہ حکم من اللہ محکمو نبیاوی کذاکا کری نسوی یردا کری نو وینجی ویعات وینجی من شر العبادی ویاسمو دغس ناکار مرگره خپل مرگره تبا گئیو چناکار سر یو بایشی نتب هم تباشی او گداغن علی زان بچک نتب هم بچی کذالک اردان انجوین تیاها نو مقارن تلحا اللتی تتفاهمو او دا سی بیاغا نیسالو نه ہوئی کلت اردان لیل باب حضب شی کذا ظالمان سر یو بایشی اردان لیل باب بکی توم لار شی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَيْلَانُ قُيَا كَسَانُ تَعْجِ ظُلُمِ كَرَدَ فَتَمَسَ قُمُ النَّارِ اُبَرَسِي تَعْسُ تَعُورَ بِلَتِعَانُ سَرَيَا وَزَائِنِ شِئِ ندیو جنوئیو اِذَا رَئِتَ مُقْتَدِعَنْ فِي الطَّرِيقِ فَخُسْ طَرِيقًا آخَرُ کَلَا چِ بِدَتِي بَيَوَ اللَّهَ فخص طریقا آخر نبل اللہ ارتونیوا دا غصر پلار مزا مرتدی سر اللہ اسم ملاو دمین پیغو زکا چاہو بخبل بیداتو با نکلت شی نتزی لائے سند منظور دین انتیان مرکے اتزی نداغی پا مدرسا کی داخلہ لے اتزی نداغی نا سبق وائے استاجی گردے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا مَيْلَانُ مُقْوِيَا كَسَانُتَا چِ ظُلُمِ كَرِلِ فَتَمَسَكُمُ النَّارِ وَرَسِي تَاسُ تَوْرُ حضرت عبداللہ بن عمر نظر بیا ختم شو جمعت ترا روانو ایو سری آوازو کے جمع تیار آجا مزا اذان نبا تصویب دا آواز کول دا بدات ته چاغو آره ده نو آغا مرگری تاوی ما ده دی جماعت بدتی جماعت نو باسا او خرج بنامه نین دی آده المتده ما ده دی بدتی دخواه نو باسا دس ارک دی جماعت کی موز نکو ما حده وی بدتی پسی جی موز کیه کنا سریع بدتی پسی موز مکروه ده مکروه تحریمی ده ده مبتده پسی موزو نکی اګه به زموږه مګرو تعلیمي وی بیا مشرک او په ځوړو کومه وانا ترګنو ان الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولياء او نو به تاسو لا به الله مسو دوستانه ثم لا تنصرون بیا بس تاسو اندادو نکړی شي نه په دنیا کې او نه په آخرت کې الله به دې امداد نکړي واقعی میں صلاة طرف این نار او دروامو سے پاک راف دراز کے و ظلفا من اللیل او بسی ایسا کے دشپینا انا الحسنات زبن سیعات یقنا نیکای سپکیت کالیف لرا ستر نیکای کارنے کے تکلیفوں میں بدلتا اللہ سپکیو قرآن لراش اللہ بجب اللہ مسئلی حل کی قرآن لراشه اللہ با جدیر تکلیفو نلوری کی اِنَّا الْحَسَنَاتِ اِذِبْنَا سَيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَا لِلْذَاكِرِينَ اَوْدَادِ پَنَّدِ پَارَدِ پَنَّدِ سْتُنْكُو نُتَسَلِي وَاسْبِرْ صَبَرْكَا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذِيُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ يَقِنَا اللَّهَ نَبَرْ بَعْدَي عَجْرَ دَنِيكَانُو فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ تَفِيفِي دُنْيَاوِي نُوَلَيْنُوَ دَ پِیَرُونَ مَقِسْتَاسُنَا اُلُو بَقِيَتِنْ خَوَنْدَانِ فَزِيلَتَ يَنْحَوْنَا عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ چَمَنِي قُوَدِ خَلَقْتَ فَسَادِنَ بَزْمَكَا كِي إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ عَنْجَيْنَا مِنُمْ مَگَرْ لِنْ دَاغَ چَانَا چِخْلَاسْ سمت لگو چاچ منع کولا نوغیم خلاص کرو وطبع اللذین ظلمو او تابیشو آگسان چه ظلم اکڑو داغا چه ماندار شوی دی پاری کی وکانو مجرمین او دی مجرمان وما کان ربک لیولک القرا بظلمین او ندر افستا چالاکی او کلیوالا پا ظلم بانده او اہل دی اصلاح کرن کی اللہ چا سر زیادتے میں کہیو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ كَفَرَ دَرَسْتَ نُقَرْدُ لَبَيْا خَلَقَ تُولْگَيَا وَبُدِّنِ وَاحِدَا کَبَ زُورَ اللَّهَ بَچَا ایمان رَاڑَ تُول خَلَقَ بَيَا مُسَلْمَانَانَ گَرْدُ لَوَي خوا اللَّهَ بَزُورَ بَچَا ایمان نَرَاڑِ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ هَوَمِيشَ بَيْ دَيْ اِخْتِلَافْ كَوْنْكِ إِلَّا مَرْحِمَ رَبُّكَ مَگر آغا سوك بَيْ اِخْتِلَافْ نَقَيْدِ دِينَا چَرَحْمُ كِبَاغَ بَعْنِ سْتَارَبَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ او دو دی اِخْتِلَافْ بَارَ پِدَا قِرِدِ دَيْ لَرَا ذالکا ذکا بلہ خوئی وما خلق در جن والانس الا لعابدون سورہ زاریات آیت نمبر 56 او دلد ہوئی ولذالکا خلقهم نذالکا اشارہ دی ابتلا تا لدے ابتلا لپارا پیدا گرید ایلارا عبادتم ابتلا وا دبندہ امتحان دے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ او قُرَشَهُ قَمْدَ رَبْسَ لَامْ لَامْنَ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ تَفِيقِ اُخْرَوِي چِخَا مَخَاتَكْ بَكْمَ جَهَنَّمَ لِبِعْرِيَانُ وَبَنِيَانُ وَغُنْدُنَا وَكُلَّا نَقُسُ عَلَيْكَ او هر یو دو قومون بیان که من بتا بانده هر یو بیان که من بتا بانده من انبای الرسول ده خبرون ده انبیاء علیم و سلام نا او دا سلام ده واقعات درتوی تو ده سار نا واقعات شروع دی ده نوح علیه سلام ده هود علیه سلام ده صالح علیه سلام ده شعیب علیه سلام ده لوط علیہ السلام ده موسیٰ علیہ السلام ده ابراہیم علیہ السلام نن ټول واقعات روان دي دا سلامی ہوئی اللہ ہوئی لنثبت به فؤادک دل پارا چه مضبوط کمان بده بانی استاز رو دل امیر اللہ واقعات ہوئی وکلن نبسو علیکا من انبائی رسول او هر یو دا آگیاونا بیان کمون پتا بانده دا خبرون دا انبیاونا ما نثبتو بیف آدک آگا چه مضبوط او من بده بانده استاز را چه زوده بکلا چه پختانه وی لانبیا پلوڑا او درگا چه قام دیسه گینو اگا او کا خفل قام تاو گور استان مشران نسکڑی دی وی لانبیا پلوڑا او درگا چه قام دیسه گینو اگا او کا خپل مشران یاد کا ستا مشران سر تکلیفنا تیر کری نوح علیہ السلام دو گورا دو قوم مقابلا حود علیہ السلام دو گورا دو قوم مقابلا صالح علیہ السلام دو گورا دو قوم مقابلا ابراہیم علیہ السلام دو گورا دو پلار مقابلا لوت علیہ السلام دو گورا دو قوم مقابلا شعیب علیہ السلام دو گورا دو قوم مقابلا موسیٰ علیہ السلام دو گورا دو بادشاہ مقابلا ما نسبید بھی فعادک چه مضبوطا من بدیبان استاز لے زجے طالب گرہ لکلما کوستان تا نما کو سرکائی کی دری کالا دری نیم تیر کرو نور زائیو کے ٹولا طالب گرہ ما دیار لسکالا کرے وا نوزر کوستان تا جتلما نو استازان چھو قرآن تاوی جی الت دیر تکلیفی او داسی داسی داغیر نو چھ زلار شم نو چھو قرآن خپل واقعات شروع کرن اغیر تا زناسو ما والا چاپی کولا اغیر تا اوی زد دیر نواروان شم نوادی دیر زنا زربان کرے ہون او جزے ازاد کلما نزر آروان شما پیدل ہون او بلاره کی توتانو توتان میو خوڑلو ده خوراک سرونا او ما شپشم شیخان تراو رسولا او ده شمشیخان نروان شم افلانی زائتا یو زائی که یرا بانی غلر آپاسی دل نو چغل را پاس ویل نو مای جه اوز کو چه سراسر دی دام را نالی نیو ما زرده سه براو قتل چه دا پولیس والا ولی را مندی ہوئی دی خلون چه وارو دی پا قطع مندی کری ما سر بل مرگره وقتا نیوڑ ریگا خوزا ما وی دا اغلی پا قطع مندی ہوئی موتای چه آغدی آغدی دی جه خو قطع لیل وی مرگری تمیج رازو سا وی منگا منده شو روکلا غلبی آمون پسی کمزارا رسی دیشو نوی سپاوی شمشی خان ترالا بیا فلانی زیتا فلانی فلانی تا بیا پیخور ترالا ما از پیخور نا بیا لرما کوهات تا گودای بانده تا او گودای بانده که زمان دو کلی یا امامو او عالمو مولانا حبیب شا دا آغا دا خواتا لرما وغراتا سبکون آلتی وی نیاغ سر دیرا شما دا کین اوی کین کین ورد جوڑ کرے وی اگر آگا سبکونہ ویو او آلدی میں سبکونہ ہوئے دا ٹور لاروی ما پہ دلوالے وا او دیر او آگلے وما دا خپل واقعات غیتا وی خو او رولی ما پہ زبی پوئے وما ما پہ او رے خو زبا ہم پا کوئستان کی با مرشم خورا تختن بانا زمانا رستو بیانور صاحبی اکان تلی ہو یو راز بے تیرا کلا او یو بیگر د دینه که زمون مور اپلار خبر شو نو یه دیده اخو جان گران نوائی با تختیده لن او ما دری نیم کال آلتی تیر کریو او چه کال راتلو اخیری کال بانده نو برا ده غرنه چه راتلو نو آلتی سو خود یوار روڑای گوا شملی بری نو ما یو ده اگه ارکڑه و ما ده سیمه طالبانه ده اطرانه شو روانه دا ټوا کې خوراک وا خوش از مخوش مزه وا مړای کې من ختی سکړکان د سیل می طالبان په دا دالو را روان طالبان خوشاله چې شکر دې دی دا نه خلاص شو دا واقعات د پخوانو دا سړی زړه مضبوطه ای لکه ما ته شیخ هغه واقعات مخې ته و ځان ته دا د انبیاء واقعات دی لوی مانو ثبیتو بی فعاداک چستاز لپی مضبوطه و وکولن نا قصو علیکا من انبائی الرسول هر یاو بیان که من بتابان خبرن دا انبیاء اونا آج مضبوطه منگا پاری بان استاز لو و جاگا بی آده لاک اور آغلے تا تا پدی گرشتیا بیانو موعظاتون او پند و ذکرال المومنین نسیت دپارد مومنانو و کل اللذین لا یومنون او آیا کسانو تا جلی ایمان نرالی اعملو علا مکانتکم عمل کوئی بفر خیال انا عاملون منگیو عمل کنجد بیان وانتظر انتظار کوئی انا منتظر منگا انتظار کونکیو وللہ غیب السماوات والارض سورت کے سنور مسئلے بیانو لے یوم سلا علم الغیب دیا واللہ بیدا اللہ نبلا علم الغیب نشتا دائی خلاصے راواغستا وللہ غیب السماوات والارض اللہ لا علم دا غیب دا اسمان دا زمکو دے ادیم مسئلے بیانو لے تسلی نو آغیت اشارنا ویلی یرجو الامر کلو اللہ دوا بس کی ٹول کارونا نو اللہ بفیسلے کئی زلمتنگا او درم مسلوا الابادت للہ وحدا دیا اللہ عبادتو کئی نائیت اشارنا فابدو عبادت کا ود اللہ او صلو رم مسلوا ترغیف تبلیغ ناغیت اشارنا و توکل آلیہ زان اسبار پا اللہ باندی تبیان کوا او زان اسبار پا اللہ وما ربک بغافل اما تعملون او ندر افستانا خبرا داغم چتاسو یکوئی نوری نوز نرستو لگا جنازہ زبا جنازہ لازمہ کبیا جنازہ لازی دی گراؤنڈ کی جنازہ لازمہ